1299 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 31 maja i właśnie minęła 14, a serwis Trójki przedstawi Artur Awartowski. Podczas ataku migrantów na granicę z Białorusią raniono dwóch polskich żołnierzy. O szczegółach poinformował nas rzecznik pograniczników. Rządowy program in vitro wraca już od jutra. Będzie realizowany w niemal 60 ośrodkach medycznych w kraju. Niemcy nie rozmieszczą wojska na Ukrainie, nie wezmą też udziału w zakazie lotów. Wykluczył to kanclerz Scholz. Dwaj żołnierze zostali ranni podczas ataku migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Do zdarzenia doszło przedwczoraj w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Jak poinformował Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, życiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo i zostali już wypisani ze szpitala. Tym razem grupa około 10 osób próbowała przedrzeć się nielegalnie do Polski. Na ich drodze stanęli żołnierze, otrzymali ciosy niebezpiecznymi przedmiotami w twarz. Obaj wymagali interwencji lekarza, odnieśli rany, które musiały być szyte. W ostatnich dniach praktycznie codziennie notowujemy agresywne zachowania ze strony migrantów. W ciągu kilku ostatnich miesięcy na granicy polsko-białoruskiej rannych zostało w sumie kilkudziesięciu funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy. Do głośnego ataku doszło we wtorek nad ranem. Wtedy jeden z żołnierzy został poważnie ugodzony nożem i trafił do szpitala. Od jutra rusza rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro. Program będzie realizowany w niemal 60 ośrodkach medycznych w całym kraju. Podczas konferencji prasowej w ginekologiczno-położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła, że podobny program z sukcesami funkcjonował w Polsce w przeszłości. Powiem Państwu, ile dzieci urodziło się dzięki programowi premier Ewy Kopacz sprzed 10 lat. To jest 22 365 dzieciaków, czyli mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma miasto Koło. Słuchajcie, urodziło się nam jedno miasto. To jest coś nieprawdopodobnego. Program leczenia niepłodności obejmuje małżeństwo oraz pary ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu. In vitro będzie refundowane do końca 2028 roku. Zmieniamy temat, teraz sprawdzamy ceny krajowych owoców i warzyw. Najwięcej trzeba zapłacić za maliny, mniej niż przed rokiem. Zapłacimy za pomidory, a duże wzrosty odnotowuje pietruszka. Do zestawienia resortu rolnictwa zajrzał Michał Fedusio. W porównaniu do tego samego okresu sprzed roku delikatnie wzrosły ceny skupu jabłek deserowych i przemysłowych. Znaczące podwyżki odnotowywane są w skupach pieczarek, pomidorów czy pietruszki. Ta ostatnia jest niemal dwa razy droższa niż przed rokiem. Odrobinę mniej skupy oferują za cebulę, a o 1/3 spadła wycena kilograma pomidorów. Spadają też ceny truskawek, ale tu mowa już o trendzie z bieżącego sezonu. Cena tych owoców w skupie w ostatnich dwóch tygodniach spadła o ponad złotówkę. O tej porze roku jak zwykle w cenie są krajowe maliny. Za kilogram tych owoców zakłady płacą nawet 38 zł. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wykluczył rozmieszczenie niemieckich żołnierzy na Ukrainie i udział w strefie zakazu lotów. Nie chcemy tam wchodzić, powiedział podczas dyskusji zorganizowanej przez media. Mówił też, że tu cytat, nierozważna propozycja strefy zakazu lotów oznacza, że trzeba byłoby użyć własnych samolotów, aby zestrzeliwać samoloty innego kraju. Wtedy jest się w stanie wojny, stwierdził i dodał, że chce zapobiec wojnie między NATO a Rosją. Anglojęzyczna wersja portalu Deutsche Welle zauważyła w artykule, że im bardziej Rosja bombarduje Ukrainę, tym większa jest presja na Zachód. Niektóre kraje naciskają na dopuszczenie zachodniej broni do ataków na terytorium Rosji, inne mogą wysłać instruktorów. W grę może wchodzić nawet strefa zakazu lotów, czytamy. Leśnicy z okolicy Mielca na Podkarpaciu apelują o ostrożność podczas spacerów po lesie. W ostatnich dniach widziano tam bowiem niedźwiedzia. Obecność młodego osobnika zarejestrowała fotopułapka w nadleśnictwie Tuszyma. W nocy 28 maja udało nam się go sfotografować z tak zwanej fotopułapki. Pierwsze zdjęcie mamy wykonane o godzinie 1:30 w nocy, drugie zdjęcie o godzinie 3:00. No i widać, że krąży prawdopodobnie gdzieś tutaj jakaś mała baza żerowa jest. Pewnie myśliwi wysypują kukurydzę na tak zwane nęcisko.

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W pierwszej godzinie audycji spotkaliśmy się z polskimi aktorami, a w drugiej porozmawiamy o tych zagranicznych i o tych zdecydowanie z grona najsłynniejszych. Aktorskie portrety to jedna z kolejnych bardzo interesujących propozycji Arte TV. Na tej platformie możemy właśnie zobaczyć i zupełnie nieodpłatnie, co podkreślam, portrety takich aktorów jak Marlon Brando, Joaquin Phoenix czy Ryan Gosling. O tuzach Hollywood porozmawiam z Bereniką Wyrzykowską-Nowi. No a nieco później zaproszenie na południe Polski, bo właśnie dzisiaj wieczorem uroczyście otworzy się 38. już festiwal Tarnowska Nagroda Filmowa. To festiwal polskich filmów pełnometrażowych, potrwa do 8 czerwca. A w program festiwalu wprowadzi nas jego dyrektor artystyczny Kuba Armata. A jeśli za chwilę będziemy rozmawiali o Ryanie Goslingu, no to myślę, że ten utwór jak znalazł, bo to jedna z niezapomnianych piosenek z filmu Drive, Night Call. I'm giving you a night call, tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's Trójkowa filmowa. Witam Berenikę Wyrzykowską. No, dzień dobry. Dzień dobry. Jak to była? Berenice. Berenice. We Francji nazywają panią Berenice, tak? Tak jest. Bo reprezentuje pani platformę Arte TV. Dokładnie. Arte TV, francusko-niemiecką telewizję publiczną, dostępną w Polsce również bezpłatnie jako kanał VOD po polsku. No i tak się składa, że teraz mają państwo na swojej platformie bardzo, myślę, interesującą dla wszystkich propozycję, bo dotyczy to no, wielkich, światowych sław aktorskich. Tak, dokładnie. Nasz kanał jest znany z różnego rodzaju filmów dokumentalnych i reportaży i rzeczywiście często zdarzają nam się biografie artystów, a tym razem jest to prawdziwa gratka dla fanów kina, którzy chcieliby nieco lepiej poznać sławnych aktorów. Chyba zaczniemy od historii, od postaci z odległej już przeszłości, ale na pewno aktora, który absolutnie zapisał się mocno w historii całego światowego kina. Czyli Marlon Brando, no zgaduję. Właśnie. Marlon Brando jest tutaj z tych trzech dokumentów najmniej takim biograficznym dokumentem, dlatego że często w dokumentach o aktorach zaczynamy od samego początku kariery i młodości, rodziny i tak dalej. Tutaj troszeczkę odchodzimy od tego właśnie prawdopodobnie dlatego, że Marlon Brando jest... Wszyscy wiemy, kim był. Tak? Dokładnie, jest no wspaniale znanym aktorem, oczywiście jednym z najsłynniejszych aktorów XX wieku. Ale nie wszyscy może wiedzą, że Marlon Brando również angażował się bardzo na rzecz praw obywatelskich, na rzecz ekologii, był bardzo społecznie i politycznie zaangażowany. No na pewno znamy go z obrony, że tak powiem, rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, prawda? Dokładnie. No, były wystąpienia nawet oscarowe. Tak, właśnie. Z tego co pamiętam, nie odebrał Oscara właśnie w 73 roku, właśnie sprzeciwił dyskryminacji. Wtedy za ojca chrzestnego. No ale właściwie do dzisiaj nie wiadomo, są jakieś takie kontrowersje związane z tym, czy na pewno właśnie to była reprezentantka rdzennych Amerykanów, czy też może aktorka, która miała odegrać swoją rolę, ale to mniej ważne. Ważny jest Marlon Brando. Tak. Co właśnie jest ciekawe, że Marlon Brando w tej swojej aktywności pozaaktorskiej bardzo interesował się nauką i ochroną klimatu i w 66 roku nabył wyspę na Morzu Południowym Tetiaroa się nazywa, jeśli dobrze wymawiam. I chciał stworzyć tam laboratorium, którego celem było opracowanie nowego modelu ekologicznego. Więc historia oczywiście jest o Marlonie Brando i jest również o jego karierze aktorskiej. Są nagrania archiwalne, są rozmowy z osobami, które z nim współpracowały na różnych płaszczyznach, ale staramy się bardziej skupić na tej innej, mniej znanej stronie aktora. Ale oczywiście Marlon Brando to jeden z kilku aktorów, których możemy właśnie w telewizji Arte teraz nieco lepiej poznać. Kto jest tym kolejnym wybrańcem? Na pewno, zaczynając może od najmłodszych, jeśli się nie mylę. To tym razem Ryan Gosling. To jest film dokumentalny, który powstał przed wyjściem filmu Barbie, więc tutaj nie wspominamy o tej części jego gry aktorskiej. Aczkolwiek mówimy, że tytuł dokumentu nazywa się Ryan Gosling, nie tylko Ken, bo rozmowa w dokumencie jest prowadzona na temat tego, czy sukces aktorski zawdzięcza Ryan Gosling rzeczywiście swojemu talentowi, czy w cudzysłowie tutaj mówię ładnej buzi, bo dużo osób mu zarzuca to, że jest aż za ładny chyba, żeby być dobrym aktorem, więc tutaj ale zastanawiamy jedno się. Jedno z drugim może iść w parze przecież. Czasem się to zdarza. Dokładnie, jedno z drugim może iść w parze i właśnie to chyba ten dokument chce udowodnić, bo oczywiście wspominamy tutaj początki jego kariery jeszcze w klubie Myszki Miki, i rozwój razem z takimi gwiazdami pop jak Justin Timberlake czy Christina Aguilera. No ale wspominamy rozwój jego kariery aktorskiej. Zaczynamy między innymi od filmu Fanatyk, w którym zagrał w wieku tylko 19 lat. No ale potem przełom w postaci filmu Drive, bo ja myślę, że to jest ten film i ta rola no, najbardziej chyba zapamiętana z tego wcześniejszego okresu, no a później oczywiście też La La Land. Oczywiście. Więc tutaj pokazujemy, jak bardzo zróżnicowany jest aktorem i że rzeczywiście te role, które wybierał bardzo świadomie i wybiera zapewne bardzo świadomie, żeby były bardzo od siebie różne, no bo najpierw był Fanatyk, od razu po Fanatyku, kiedy spodziewano się, że będzie grał w bardziej poważnych rzeczywiście produkcjach, zagrał w Pamiętniku, który oczywiście był kasowym hitem, ale który był kompletnie różny od filmu Fanatyk. Później się właśnie pojawił Drive, który też jest specyficzny, bo dużo osób mówi o tym, że że styl tej postaci, nawet sposób ubierania się jest taki bardzo małomęski, mogłoby się zdawać to ta kurtka z tym skorpionem i tak dalej. Nie każdy byłby w stanie taki image mieć i stworzyć tak ciekawą i tak mocną postać, więc o tym jest ten dokument i przyglądamy się całej jego karierze i wyborom aktorskim, których dokonał. Wspominamy również o karierze reżyserskiej, króciutkiej wprawdzie, jak na razie. No więc jak to w takich dokumentach bywa, są oczywiście i nagrania archiwalne, i rozmowy z osobami, które współpracowały z nim nawet i w klubie Myszki Miki jeszcze, aż po reżyserów i aktorów, którzy mieli okazję z nim pracować. Więc dla fanów Ryana Goslinga i nie tylko, wydaje mi się. A jest w tym filmie narrator? W tym filmie akurat nie mamy narratora. Rzeczywiście staramy się w naszych filmach, żeby, w sensie jeśli mówimy o polskim narratorze, tak. Bo staramy się w naszych filmach coraz częściej korzystać z polskiego narratora, a nie angielskiego, francuskiego, niemieckiego, bo widzimy, że naszym widzom bardzo na tym zależy. W tym filmie jeszcze nie ma niestety polskiego napisy, narratora, tak? Są po prostu polskie napisy. Pomyślałam o tym, dlatego że nie wiem, czy pani wie, kto powinien być, który z polskich aktorów powinien być narratorem w filmie o Ryanu Goslingu. Nie. Spotkałem się, no to już lata temu, może to było troszkę żartobliwe, a może i nie. Spotkałem się na pewnym planie filmowym właśnie z tym, że do Łukasza Simlata ekipa zwracała się... Nasz polski Ryan Goslinga. No to zapamiętamy, jeśli nam się uda Może kiedyś zrobić. Jeśli uda nam się kiedyś zrobić narrację do tego filmu, to zapisuję od razu to nazwisko. No to już zapisane z Bereniką Wyrzykowską. No i za kilka minut porozmawiam jeszcze o innej hollywoodzkiej sławie. Jedna tylko może ważna informacja, jeśli słuchacze Trójki mieliby ochotę pooglądać te filmy dokumentalne, to w pierwszej kolejności absolutnie polecam ten o Marlonie Brando, bo tu dostępność do tego dokumentu już się kończy. Film o Ryanie Goslingu i aktorze, o którym za chwilę porozmawiamy, będą dostępne na platformie Arte TV jeszcze znacznie dłużej. No to jeśli Ryan Gosling zajął nam trochę czasu, to niech nam jeszcze może zaśpiewa tutaj w towarzystwie oczywiście Elmy Stone, bo to piosenka z filmu La La Land, City of Stars. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. Are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. I trzecia postać, trzeci aktor, z którym możemy się dzięki telewizji Arte, oczywiście co podkreślamy absolutnie nieodpłatnie, bo to są filmy, które możemy oglądać za darmo, zapoznać się lepiej, to... Boję się teraz powiedzieć, bo powiedział mi pan, że źle wymawiam. Wymawiam po francusku. To może ja powiem. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, czy też Joaquin Phoenix z francuskim akcentem. Więc oczywiście jest to portret bardzo ciekawy, szczególnie w obecnym roku, dlatego że aktor jest szczególnie znany. Oczywiście najróżniejsze role z tych najnowszych, oczywiście za rolę Jokera, która na pewno zapisała się w historii filmów. No ta całkiem najnowsza to pewnie Napoleon, ale podejrzewam, że jeszcze ta postać się być może w tym dokumencie nie pojawia, bo to film z ubiegłego roku. Tak, jeszcze tutaj nie będziemy do tego tak bardzo nawiązywać. Rzeczywiście Napoleon się pojawił później, aczkolwiek myślę, że odbił się mimo wszystko, tak wydaje mi się, mniejszym może echem niż Joker, a w tym roku wchodzi... Zdecydowanie, tak. W tym roku wchodzi druga część, pod koniec roku, jeśli dobrze pamiętam. I aktor w tym roku również będzie obchodził swoje 50. urodziny, więc tym bardziej warto się zapoznać, a jest to postać bardzo ciekawa, bardzo burzliwa, o której wiadomo trochę niedużo, jeśli chodzi o życie prywatne, obecnie przynajmniej. No więc wspominamy tutaj jego rolę i jako dziecięcego aktora, jeśli tak to można powiedzieć, i jego rolę oczywiście w Gladiatorze, która była taką rolą przełomową, i Spacer po linie, ale wspominamy też historię jego rodziny. Mówimy tutaj zarówno o jego rodzicach, którzy byli też ciekawymi postaciami, jak i historię jego brata, no River tak, Phoenix. Tragicznie zakończoną. Tak, który był na początku dużo, dużo bardziej popularnym aktorem niż no tak, i właśnie o nim się mówiło, że to on zrobi wielką karierę, a jednak okazało się, że po latach brat stał się tuzem w Hollywood, chociaż nigdy nie wiadomo, jakby to było z jednym i z drugim. Oczywiście, więc tutaj wspominamy o jego bracie i o tym, co się wydarzyło, i o ich relacjach, i o tym, jak to wpłynęło prawdopodobnie na Phoenixa i o grach aktorskich, no bo Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix grał świetne role, za każdym razem bardzo, bardzo charakterystyczne, które wymagają bardzo dużo charyzmy i wspaniale się w tych rolach sprawdzał. Ale co jest ciekawe, właśnie zarówno po tej roli w Gladiatorze, jak i po Spacerze po linie, te oferty może się tak bardzo nie sypały, albo może on wybierał tylko takie, do których na pewno był przekonany. Po sukcesach oscarowych to już rzeczywiście mógł sobie pozwolić na ostrą selekcję. Tak, był nawet taki moment, to chyba było w 2009 roku, kiedy powiedział, że w ogóle zawiesza karierę aktorską i że zostanie raperem. Więc no tutaj o całej historii jego gry aktorskiej, tego w jaki sposób podchodził do ról, w których grał i jak bardzo się do nich przygotowuje, wspominamy i pokazujemy te skrajności, te najróżniejsze postaci, które gra, więc bardzo serdecznie zachęcam. No a ja mam nadzieję, że życie już niedługo dopisze ciąg dalszy do tej biografii Joaquina Phoenixa, która będzie szczególnie, myślę, interesująca dla nas wszystkich w Polsce. Bo mam nadzieję, że mimo tych wszystkich problemów po drodze, czyli pandemia, później strajki w Hollywood, że jednak uda się zrealizować plan Pawła Pawlikowskiego i właśnie w filmie Wyspa zobaczymy u tego reżysera Joaquina Phoenixa i jego życiową partnerkę Rooney Marę, bo to właśnie oni mają zagrać główne role w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego, aby tak się stało. Trzymamy mocno kciuki. Czyli co? Marlon Brando, Ryan Gosling, Joaquin Phoenix... I to wszystko w Telewizji Arte. Do zobaczenia bezpłatnie na arte.tv. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo-Filmowo. Była z nami Berenika Wyrzykowska-Nowi, właśnie z Telewizji Arte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Almost all eight phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. If you could see how much I've changed, I wish you were love affair. Pogoda sprzyja temu, by ten wolny czas długiego świątecznego weekendu spędzać w plenerze. Tu przepraszam za te insynuacje tych wszystkich, których właśnie na przykład spotyka burza, bo i takie miejsca są teraz w Polsce. No ale nawet jeżeli nie o tej porze dnia, to może wieczorem zawsze miło zobaczyć interesujące filmy, szczególnie takie, które możemy zobaczyć w domu nie wychodząc. No właśnie, kilka propozycji mieliśmy od Arte TV, ale to oczywiście nie wszystkie. Przypominam, do 3 czerwca możemy oglądać świetne dokumenty na platformie festiwalu Millennium Docs Against Gravity, ale to ciągle nie wszystko, bo tak jak już dzisiaj wspominałem, spotykają się właśnie 3 festiwale. Do niedzieli w wersji stacjonarnej Krakowski Festiwal Filmowy, ale również od dziś do 16 czerwca nie tylko dokumenty, choć przede wszystkim także krótkie etiudy i animacje właśnie z krakowskiego festiwalu można również zobaczyć online. No i w ogóle warto być w tych dniach na południu Polski, bo dziś zaczyna się niedaleko Krakowa w Tarnowie kolejny festiwal filmowy i o nim za chwilę porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To już dzisiaj pierwszy dzień festiwalu, inauguracja. Co w takim razie zaplanowali organizatorzy na ten, mam nadzieję, dobry początek? Startujemy w tym roku od mocnego muzyczno-filmowego wydarzenia, czyli od koncertu Tomka Ziętka, świetnego muzyka, ale również bardzo utalentowanego aktora, którego możemy kojarzyć z szeregu ról. Samego czy ze swoim zespołem Fruitcakes? Tomek wydał niedawno płytę solo, gra z zespołem, natomiast to nie jest Fruitcakes, także to jest jego solowy repertuar. Płyta cieszy się bardzo dobrymi opiniami, także myślę, że ciekawie będzie posłuchać tego na żywo. Koncert w Amfiteatrze Letnim, także w tym roku zaczynamy plenerowo. Zresztą tych plenerów w trakcie festiwalu będzie sporo, ponieważ pierwszy raz po kilku latach wracamy też do idei kina plenerowego, projekcji weekendowych, tym razem pod Domem Kultury Westerplatte w zupełnie nowej festiwalowej przestrzeni. Czyli dochodzą kolejne miejsca, ale pozostają, rozumiem, też te tradycyjne, między innymi jedno z najstarszych kin w Polsce. Tak, Kino Marzeń jest wciąż sercem naszego festiwalu i tam odbywają się te najważniejsze wydarzenia w trakcie Tarnowskiej Nagrody Filmowej, czyli konkurs główny, projekcje krótkich metraży, projekcje teledysków. Niemniej staramy się eksplorować przestrzeń miejską, także wydarzenia podczas naszego festiwalu również w siedzibie Tarnowskiego Centrum Kultury, w Amfiteatrze Letnim, we wspomnianym Domu Kultury Westerplatte czy w Mościcach. A już jutro, w sobotę, ruszają regularne projekcje konkursowe. Tych konkursów, jak i gremiów jurorskich na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej jest kilka. Tak, rzeczywiście jest jury profesjonalne. W tym roku pod przewodnictwem Pawła Łozińskiego, który zwyciężył w trakcie ubiegłorocznej Tarnowskiej Nagrody Filmowej ze swoim filmem balkonowym. Mamy oczywiście gremium jury młodzieżowe, które przyznaje swoją nagrodę, ale swoją nagrodę oczywiście przyznaje także publiczność, jak co roku, także zachęcam do tego, żeby wypełniać prawidłowo te kupony, które rozdajemy przed seansami, żeby wyrażać swoje zdanie o filmach. Mamy też jury dziecięce, które ma swój osobny konkurs. Także sporo nagród do rozdania, sporo gremiów jurorskich. Bardzo jestem ciekawy, jak w tym roku, jakie będą werdykty i jak ci jurorzy będą nasze filmy oceniali. W konkursie głównym w tym roku 12 filmów. To oczywiście najgłośniejsze polskie filmy fabularne ostatniego sezonu, ale też takie, które wciąż jeszcze nie miały swojej oficjalnej kinowej premiery i również dokumenty. Tak, w dwunastce, którą wybraliśmy w tym roku, jest 10 filmów fabularnych i 2 filmy dokumentalne. Jeżeli chodzi o fabuły, to w większości są to filmy, które były już w polskich kinach, odnosiły spore sukcesy międzynarodowe, Chłopi, Zielona Granica, Kobieta Z, ale jest też film, który świetnie radził sobie w przestrzeni festiwalowej, nie doczekał się jeszcze oficjalnej kinowej premiery, czyli Imago Olgi Hajdas. No i mamy 2 dokumenty. Jeden bardzo głośny, który ma imponującą ścieżkę festiwalową, czyli dokument Macieja Hameli Skąd Dokąd, a z drugiej strony film Tylko Dzień i Noc, bardzo kameralna opowieść Grzegorza Brzozowskiego, której punktem wyjścia była pandemia, ale to film nie tylko o pandemii, to bardzo uniwersalne kino. Jesteśmy drugim festiwalem, który ten film pokaże tuż po krakowskim festiwalu filmowym. A no właśnie, Kuba Armata, krytyk filmowy, jeszcze tydzień temu relacjonował nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, to wszystko, co działo się w konkursie głównym przede wszystkim, no a dzisiaj występuje już w zupełnie nowej roli jako dyrektor artystyczny 38. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Spotkamy się z nim raz jeszcze za kilka minut, by zapowiedzieć kolejne, myślę, bardzo interesujące propozycje tego Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych. Ten od dzisiaj do 8 czerwca. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, and only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of visions called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time, not time for a God's hand. I show my love to the very end. 'Cause there's a fire with no flame, with this embers in my name. 'Cause I ran away to never face the shame. Left the world oh so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remembered that in time I would make a home to where this heart of mine. And so a legacy was born to help me through this winter storm. I found a reason. Every to reach out here to make amends. Running out of time for a godsend. I show my love to the very end. Yeah. However it goes, however they leave, did they deserve to hold on to a part of me? Running out of time for a godsend. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Mam czas, więc dziś swobody. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj pisza. Zostawiam stres i wychodzę spać. Choć w oczach mych blask, to łatwiej mi być jak cień. Jak cień. Gdy patrzę znów wstecz, to widzę, że znam za dobrze ten stan, a nie chcę wciąż być nie wiem. Wracamy myślą do Tarnowa. Tam dzisiaj wieczorem podczas uroczystego otwarcia 38. Tarnowskiej Nagrody Filmowej zapowiedziany już koncert Tomka Ziętka, ale on oczywiście nie jest jedynym gościem festiwalu. Wielu twórców filmowych, aktorów, reżyserów zapowiedziało swój przyjazd do Tarnowa, a może już nawet są na miejscu. Będzie okazja do wielu, wielu spotkań. Być może w niektórych wypadkach tylko online, ale jeśli tak się zdarzy, że z niektórymi twórcami będzie można widzieć się tylko na kinowym ekranie, w kinie Marzenie, no to na pewno będzie ich mniejszość, bo jednak zdecydowana duża liczba gości pojawi się w Tarnowie osobiście. I o tym też za chwilę porozmawiam z Kubą Armatą, dyrektorem artystycznym Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W tym czasie festiwalowym, festiwal trwa ponad tydzień i spodziewacie się w Tarnowie wielu gości. to na pewno pojawi się w kinie Marzenie? Rzeczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby każdego roku przyjeżdżali twórcy i mogli spotkać się z naszą publicznością, bo chyba dla naszych widzów to jest ta najciekawsza część festiwalu, żeby oni mogli zadać pytanie twórcom, żeby oni mogli podzielić się swoją refleksją. I w zasadzie mogę powiedzieć, że oczywiście cały czas tę listę aktualizujemy i cały czas prowadzimy rozmowy, bo grafiki czy reżyserów, czy aktorów są mocno wypełnione. Niemniej spotykam się na pewno z dużą życzliwością i dużym entuzjazmem. Do większości konkursowych tytułów mamy już potwierdzonych gości, między innymi mocną reprezentację aktorską do filmu Chłopi. Kamila Urzędowska i Cezary Łukaszewicz przyjadą do Tarnowa i spotkają się z widzami. Będzie też Grzegorz Dębowski i Artur Paczesny, czyli odpowiedzialni za film Tyle co nic, który zrobił też furorę na ostatnim festiwalu w Gdyni. Będą reżyserzy filmów dokumentalnych, o których wspomniałem. Będzie Piotr Adamski, czyli reżyser filmu Ukryta sieć, też takiego filmu, który był już w kinach, ale mam wrażenie, że trochę został niedoceniony i u nas powraca. Będzie tarnowianin Jakub Zając, który zagrał główną rolę w filmie Horror Story i jak mi napisał, dla niego pokaz filmu w rodzinnym mieście to też jest szczególna sprawa i duże przeżycie, także też nie może się doczekać. Także na pewno tych gości jeszcze przybędzie, ale cieszę się, że mamy już potwierdzone w zasadzie do większości filmów, że ktoś do nas dotrze. A jeśli chodzi o projekcje pozakonkursowe, co proponujesz w tym roku? Proponujemy dwa seanse krótkich metraży, najciekawszych krótkich metraży naszym zdaniem, które powstały na przestrzeni ostatniego roku. To też jest taka pozycja, którą staramy się rozwijać każdego roku. Mamy w tym roku świetny przykład Adriana Panel, którego krótki metraż pokazywaliśmy przed rokiem. W tym roku pokazuje już film w konkursie głównym, czyli Horror Story. A z drugiej strony sytuacja odwrotna, czyli Damian Kocur, którego Chleb i sól w roku poprzednim zdobywała nagrodę specjalną, w tym roku wraz z Anastazją Soloniewicz pokazują u nas krótki metraż w tej ósemce. Przygotowaliśmy też sekcję teledysków, jeszcze krótsze metraże, to są teledyski. W roku ubiegłym szliśmy kluczem reżyserskim, czyli stworzone przez reżyserów filmowych, których filmy pokazywaliśmy. W tym roku idziemy kluczem aktorskim i pomaga nam w tym Hirek Wrona, legendarny muzyczny dziennikarz, który zresztą do Tarnowa przyjedzie i będzie gospodarzem tego wieczoru. Przyjedzie też na pewno do Tarnowa Krystyna Janda. Przyjedzie do Tarnowa Krystyna Janda, laureatka nagrody za całokształt twórczości i wkład w polską kinematografię. Pani Krystyna nie tylko odbierze statuetkę, która zostanie jej wręczona w trakcie uroczystej gali, ale również, co dla nas bardzo istotne i bardzo się z tego cieszymy, przyjedzie ze swoim znakomitym monologiem My Way, który zobaczyć będzie można w Mościcach. A wśród gości, wielu gości, również jurorzy. W tym roku wraca do Tarnowa Paweł Łoziński, czyli laureat poprzedniej edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej i on będzie przewodniczącym składu jurorskiego. To też ciekawe, bo dokumentalista będzie oceniał przede wszystkim fabuły, choć nie tylko. I dalej idziemy tym kluczem, którym się posługujemy już od dłuższego czasu, czyli zależy nam na tym, żeby w jury byli przedstawiciele różnych filmowych zawodów. Będzie m.in. autorka zdjęć Weronika Bilska, będzie producent Mariusz Włodarski, który do nas przyjeżdża w zasadzie tuż po Cannes, bo to producent filmu, nowego filmu Magnusa von Horna w konkursie głównym na festiwalu w Cannes. Będzie z nami Tomek Kolankiewicz, znakomity historyk kina polskiego, były dyrektor gdyńskiego festiwalu. Julia Kijowska, aktorka. Także jury myślę, że będzie interesujące, będzie różnorodne i też będzie miało ciężki orzech do zgryzienia. Laureatów poznamy dopiero za tydzień w sobotę i zapewne też jest to związane z jakimś muzycznym wydarzeniem. Co w tym roku? Tak, przyzwyczailiśmy do tego, że w trakcie gali zamknięcia festiwalu towarzyszy jakieś muzyczne wydarzenie. W tym roku to będzie koncert grupy The Royal String Quartet z programem związanym z muzyką filmową, takim dość różnorodnym, także myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. To przypomnijmy jeszcze termin, festiwalowe miejsca i stronę, na której szukać wszystkich informacji dotyczących Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Festiwal odbędzie się w tym roku od 31 maja do 8 czerwca. Takim najważniejszym miejscem oczywiście jest Kino Marzenie, ale również siedziba Tarnowskiego Centrum Kultury, Amfiteatr Letni, Dom Kultury Westerplatte, Gemini oraz Mościce. Natomiast wszystkie informacje na bieżąco aktualizowane znaleźć można na stronie festiwalu tarnowskanagrodafilmowa.pl oraz w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i na Instagramie. No to myślę, że wszystko już wiemy i prosto na przykład z krakowskiego festiwalu filmowego możemy przenieść się do Tarnowa na Tarnowską Nagrodę Filmową, a do tego właśnie miasta zapraszał nas dyrektor artystyczny festiwalu Kuba Armata. All of my words, all of my thoughts,